بھائی کہنے لگے کہ اے عزیز، بے شک اس کے والد بہت بوڑھے ہیں، تو اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والوں میں سے ہیں۔